із порожньої хати геть. Бігла під Романовою хатою стала, а тут Людка крутиться. «Ой, Катька, як же страшно, а Сашка такий, як ангел!» «Людка, сходи до хати, мамку мені поклич», – Катерина просить. «А сама чого?» Людка сльози втирає, на подругу дивиться. «Іди, Сашку побачиш». «Не піду, боюся», – Катерина їй. «Поклич мені мамку». Мамка вибігла. «Отакої, і що це ти, доню?» «Мамо, не можу сама в хаті, і тут боюся». «А я тобі діло знайду», – каже мамка. «Підеш вулицею, квітів нарвеш, багато, щоб усю під воду обкласти». «Я з тобою піду», – каже Людка. «Мамо, немає на вулиці квітів», – Катерина озивається. «До кожного двору зайдеш і нарвеш на кращих», – мамка повчає. «І ніхто лаятися не буде?» «Ні, доню, ніхто лаятись не буде». І мамка пішла. Усю ніч шанівці не відходили від Романової та Раїсиної хати. До поминального столу позносили хто що мав. Баби на кухні по черзі поминальну їжу готують, плачуть і курчат скубуть, плачуть і буряки на борщ чистять. А потім із Раїсиної вітальні хтось із сусідок зайде. «А йдіть, посидьте біля Раїси, а ми тут вас підмінимо». І йдуть баби з кухні до вітальні, де на ліжку лежить спокійний Сашко, а поряд сидять німі, сліпі і глухі від горя Роман з Раїсою. Присядуть баби поряд, і тільки то на Сашка, то на Раїсу, уважно, щоб устигнути підхопити, як раптом упаде. Мужики все більше на ногах. За селом на кладовищі яму рівненьку викопали, труну зробили, оббили її матерією. Під воду не дуже стару знайшли, коняку сумирну, щоби не жахалася. У підводу сіна свіжого поклали, рядном гарним застелили. На це рядно труна ляже. А потім хреста зробили, рушниками обв'язали, а Залосківський заприсягся, що привезе на ранок батюшку. «Ой, це таке гарне діло!» – із шаною кивала головою стара нечепориха. «Таке благо для душі!» Навіть перехрестила вантажівку Залусківського, коли той із шанівки по темному рвонув. На 10-ту ранку мужики переклали Сашка із ліжка в труну, і Раїса вперше ворухнулася. Виболілі очі підвела, труну побачила, впала біля неї і так моторошно завила, що вся шанівка задихнулася. «Синочку мій, сонечко моє ясне, дитино моя дорога, прокинься, любий мій, прокинься, бо жити без тебе не зможу, синочку!» Баби відтягли Раїсу, всадовили на стілець. Мамка Раїсу за плече тримає, а сама на Романа дивиться, а той стоїть, мов стовбур. Ні тобі пари з вуст, ні сльозинки, чорний увесь. Із тіла зійшов за добу. Тільки голова геть біла стала, і волосся купи не тримається. Чогось віється, а глянути збоку, кульбаба зів'яла, а не чоловік. Мужики шепотіли, що треба вже тіло з хати виносити, аби протестували. «Треба Залусківського дочекатися», – шепіла нечепериха, – «хай би батюшку привіз». Залусківський обіцянку перевиконав. Близько 11-ї привіз священника, двох тіток півчих і завідувача Килимівського клубу Степана за акордеоном. «Святий чоловік», – сплеснула руками нечепериха, а мужики зітхнули з полегшенням, мовляв, можна вже виносити. Баби головами закивали, виносьте, виносьте, бо вже ж це серце треба мати, аби Раїсині плачі витримувати. Не вернути вже Сашка, край ховати треба. Мужики труну винесли, на підводу поклали. Таткові довірили хреста нести, за підводою Роман з Раїсою, та чоловік зоп'ять, щоб пильнувати за ними. Позаду батюшка, тітки півчі та Степан з інструментом. Залосківський командує. «Давай музику, до цвинтаря грай мені без передиху, а на цвинтарі батюшка службу відправить. А ти, Степане, перепочинеш». Степан тихцем чарку хильнув, потім другу. «Буде музика». І як заграв, непчепориха аж посміхнулася в долоню. «Ой, який ловкий похорон! От і мені б такий, і батюшка, і музика, і квіти, а яке рядно на підводу гарне поклали! Це ж просто у рай!» Раїсу за підводою тягли. Роман ледь переставляв ноги сам по собі і, здавалося, взагалі нічого не бачив. Катерина з Людкою пленталися позаду всіх і за розпорядженням Залусківського тягли важкі торби з харчами для батюшки і тіток півчих. Ревли, аж очі попухли. На цвинтарі батюшка відправив службу, а тітки півчі так гарно виводили чистими голосами, що щанівці заслухалися, захрестилися. І нині, і прісно, амінь. Не чулися, як Раїса вирвалася, а її ж троє міцних чоловіків підтримували. Татко кинувся Раїсі просто під ноги, вхопив. І якби не це, стрибнула б бідолашна у рівненьку одномісну яму. От йо, татко перелякався. Годі, годі вже, бабо, не погань хлопцеві останню путь. Мамка брови насупила, мовляв, які ж ти дурні слова знайшов, Льончику. А Раїса на татка глянула, а й то прошепотіла, що це я, і знепритомніла. Із цвинтаря шанівці поверталися групками. Мужики дмухали цигарками без фільтру, зупинялися, наливали по одній із пластикової пляшки і йшли далі. Жінки бігли попереду, треба стіл підготувати, скатертиною вкрити, тарілки позносити. Непритомну Раїсу до села везли тією самою підводою, на якій годиною раніше лежала труна із Сашком. Роман йшов за підводою і хоч як нечепориха не вмовляла його сісти, тільки хитав сивою головою, мовляв, відчепіться. Край села татко зупинився, з подивом глянув у кінець вулиці імені Леніна. «Дивіться, он де люди!» І показує мужикам на двох незнайомих чоловіків. А ті на місці тупцюються, між собою про щось говорять, а поряд валізи стоять. «Може, жити хто до шанівки приїхав?» – каже Тамарчин чоловік Федір. «Я ще такої глупоти йо не чув», – каже йому татко. А Степан із плеча акордеон зняв та захлеснувся з радощів. «Приїхали, приїхали! Ну, Маруся, тепер ти мене не зачепиш!» Мужики йому: «Та хто ж такі? Що їм тут треба?» Степан аж підскакує: «Учені люди, мо зі столиці! Я і сам точно не знаю. Мужики, чуєте, зустрілися на автостанції в райцентрі, а вони кажуть, шукаємо справжню Україну. Щоб усе по-справжньому. З піснями, кіньми, хлібом, сіллю. Шукаємо традицій, обрядів. Я їх у Килимівку хотів затягнути. Так вони, як узнали про ваш курган, уперлися, кажуть, поїдемо туди, де курган. Археологи, припустив Тамарчин Федір, копати будуть. Щось я лопат не бачу, татко каже, а Степан із місця зірвався та до людей. Ет, як би знати, що приїдуть, кинув, могли б обряд того поховання показати, а так тільки поминки. Татко на мужиків дивиться, ходімо, каже, у нас на сьогодні плани помінятися не можуть. Баби в Раїсиній хаті вже тарілками дзеленчали. Розділ третій. Кандидат історичних наук Ігор Богданович Крупка вважав, що йому в житті пощастило. Батько – відомий український історик, хоча півжиття і провів у Москві. На батьківщину повернувся на початку 90-х, старим і вшанованим. Усе бився, щоб виростити на дачі манго, і хоч склерозив, сина не забув. Допоміг, дозволив поритися у своїх чернетках, і у 28 Ігор Крупка захистив кандидатську. На зламі тисячоліть захистив у 2000-му. Зв'язок між культурою та побутом на Придніпров'ї у догетьманські часи, відповідав зі значенням худорлявий, як мало значущість Ігор, коли хтось цікавився. Від батька Ігорові дісталися не самі чернетки, але й засвоєна з дитинства аксіома: «Шануй свою землю, і вона тобі щастя родить». Малий Ігор пам'ятав, як під час московського періоду їхнього родинного життя батько-професор повертався із вченої ради, кидав чорний портфель у коридорі, наливав на кухні московську, випивав, плювався і кричав: «Кляті москалі! Навіть горілку доводиться москальську пити! Вижити мене звідси хочуть, і виживуть колись, бо нема у мене під ногами опори, нема землі рідної. От і знай, Ігоре, шануй свою землю, і вона щастя родить», декламувало професорське дитя, а потім наївно пропонувало: «Папа, давай поїдемо на рідну землю». Професор теж переходив на вживану: «Поїдем, син, обов'язково поїдем». «Когда?» «Вот на ноги встанем і поїдем». «Так ноги тільки на родині крепко стоять», нагадував малий. Професор дратувався, зачинявся в кабінеті, а Ігор біг на вулицю, потім до школи, ще пізніше на історичний, звичайно, факультет університету. І все не міг розгледіти серед друзів і знайомих клятих москалів. Уперше Ігор відчув себе хохлом після розвалу Радянського Союзу. Батька випхнули на пенсію, а завідувач кафедри порадив: «Їхали би ви, Крупки, в Україну?» Студент Крупка перевівся до Київського університету, півроку винаймав квартиру на Подолі, а потім викупив її за батькові гроші. А скоро батько-професор із мамою-домогосподаркою і самі до Києва перебралися. Купили квартиру на Великій Житомирській, дачу на Вишеньках, здихалися клятих москалів. Батько-професор вечорами гуляв київськими вулицями, повертався і звірявся дружині: «Да, Тася, Києву до Москви далеко. Размах не тот. Ех, если бы не Горбачев, мы б с тобой сейчас в Большом театре Аиду слушали». «А мне тут нравится, Богдан», – втихомирювала професорську гординю дружина-росіянка. «А как тебя уважают? Разве этого можно было ожидать в Москве?» Знала жінка чоловікову слабинку. «Это точно. А знаешь, почему меня уважают? Потому что я преподавал в Москве. Понимаешь? Чувствуешь парадокс, Стася?» На відміну від батька, Ігорові московське минуле ні допомагало, ні заважало. Для докторської професорських чернеток було замало, тож Ігор Крупка, молодший, викладав у приватному інституті, підпрацьовував експертом у антикварному салоні, звідки потроху стягав усілякий непотріб, як пояснював хазяїнові. Отой непотріб і став основою колекції старожитностей Крупки-молодшого. А коли професора, крім манго на дачі, вже не цікавило ніщо, Ігор спокійно перетяг до своєї оселі раритети, накопичені батьком, і зрозумів: любов до історії може зробити його багатим. Відтоді пошуки нових екземплярів для колекції стали метою захопленням, збоченням і суттю життя худого і довгого, як оглобля, крупки молодшого. Окуляри та виразка шлунка логічно доповнювали образ звихнутого колекціонера. Про курган під Шанівкою Ігор Богданович Крупка почув випадково. Від розхристаного дядька на автостанції у далекому райцентрі, куди занесла Крупку ностальгія за студентською юністю. А всьому виною Денис Актубов. Разом Київський університет закінчували. Приліз у столицю зі свого Полісся, як вовкулака, і до Крупки. «Ігорьоха, сурми чуєш?» «Які сурми?» «Пригод, пошуків, відкриттів!» Наче й не було 10 років після «Альма-Матер». Волосся в Актубова не порідішало, само не висить, м'язи грають, очі блищать. «У мене робота, потім іще одна робота, а потім найголовніша робота», – Ігор пальці загинає. «А у мене джип, місяць вільного часу, два ящики коньяку, диктофон і зуд у жопі», – Ігор йому. «Точно, сверблячка в жопі», – Денис сміється. «Поїхали, брате, нащо нам чужі землі? Ми й про свою мало знаємо». «Докторську захищати готуєшся?» – здогадався Ігор. «Воно-воно! Селами поблукаємо, пісень назбираємо, емоцій позитивних нахапаємося, у землі пориємося». Слово вилетіло «поритися» не зайве, подумав Крупка. Перед антикварами вибачився, в інституті собі підміну знайшов і гайда. Того разу тільки до райцентру й доїхали. Джип зламався. Ігор застудився і засумнівався. Може, дурне вигадали? Денис 3 дні поїв друга горілкою з перцем, на четвертий сказав: «Ти здоровий, не придурюйся, поїхали». Дуже мене заінтригував той мужик, що на автостанції про курган розказував. Джип Дениса Актубова закляк у багнюці між райцентром та Килимівкою. Чисте поле, півдня історики виглядали живу душу. Замерзли, напилися, знову замерзли. І коли Ігор забіг під деревце, щоби не сідати посеред болота, з туалетним папером у руці, на дорозі з'явилася вантажівка. Літній чолов'яга підозріло обдивився джип і запитав: «По зерно?» «Нема зерна». За півгодини Ігор просив чолов'ягу дотягнути джип до райцентру. «Тільки соляру палити», – пручався чолов'яга. Зійшлися на пляшці, 20 гривнях і каністрі солярки. Чолов'яга повеселішав. «Можете вашого джипа на моєму дворі лишити. Жінка весь час удома, під охороною буде. Якщо заплатите». Денис мовчки поліз до погаманець. «Нормально?» – запитав, простягаючи $50. «Ова!» – сказав чолов'яга і знову підозріло подивився на вчених. «Грішми розкидаєтеся? Може, по зерно приїхали?» Денис розсміявся і запитав: «Як вас по-батькові? Іванович? Петрович?» «Та якесь жидівське!» – зітхнув чолов'яга. «Мануїлович! Чого ж жидівське?» – втрутився Ігор. «Мануйло – дуже розповсюджене колись українське ім'я». «Ви не плутайте, люди добрі. Мануйло – то одне, а Мануїл – інше», – розсудив чолов'яга. «А в мене в паспорті записано – Мануїлович. А все та дівчина в конторі. Їй писати треба уважно, а вона хлопцям бісики розкидає». Денис витяг блокнот, почав записувати. У райцентрі джип дотягли додому Мануїловича. Чолов'яга показав жінці краєчок купюри і наказав: «Гості у нас Люди вчені, їдуть курган вивчати. Тож, давай на стіл. Жінка крутонулася, грюк, стук, кастрюлями. Ігор і рук помити не встиг у мисці з холодною, як лід, водою. Мануїлович гостей усадовив, пляшку витяг, наливає і примовляє. У місті їсти нема чого. Одна хімія. А ми вас зараз нагодуємо. Ковбаса домашня. Курка ще вранці бігала. Яйця домашні, огірки малосольні, сам солив. Картопля клята не вродила, то нічого. До весни вистачить. А самогонку жінка робила. Ох, вона у мене самогонку добру жене. Учені вже по третій прийняли під курку і домашню ковбасу, коли з надвору чують. Мануїлович, Мануїлович! Чолов'яго у вікно висунувся. Мануїлович, дам соляре, тільки звози мене на поле за током. Кукурудзу треба перевезти, а мій газик зламався. Не можу. Мануїлович, люди в мене, похвалився Мануїлович, почукав потилицю. Добре, бери вантажівку і сам їдь, та гляди мені. Під вечір учені люди могли тільки кліпати очима та слухати оповіді Мануїловича про одну доярку, яка колись на рекорд пішла, добу доїла, вже корови від неї сахалися, а вона засинала і все руками коров'ячі дійки шукала. «Треба їхати», – сказав Денис і захропів. Ігор притулився до нього і за мить уже теж спав. «Не вміють городські пити, хоч і вчені», – констатувала жінка Мануїловича, прибираючи зі столу недоїдки. «Нічого, зранку розсіл, умиються і буде діло», – відповів Мануїлович. «Ти, жінко, постели гостям, хай виспляться». Мануїлович розбудив істориків, коли на дворі ще темно було. «Ану, ось вода, вмивайтеся, ось розсіл, і до столу», – скомандував. «Я пити не буду», – гикнув Ігор. «А який же дурень зранку п'є?» – здивувався Мануїлович. «Ізранку яєшня зі шкварками, ковбаска, салатик». Учені подивились на тарелі великі, мов тазики. «Може, із собою?» – спитав Денис. «Із собою, а як же ж?» – запевнив Мануїлович. «Їжте вже скоріш. До Килимівки я вас довезу, а далі самі». У вантажівці Мануїловича тряслися мовчки. Перед Килимівкою вчені вийшли, валізи витягли. «Мануїлович, ми вас не забудемо», – сказав Денис так душевно, що чолов'яга засіпався, потилицю почухав. «Ану, давайте в кабіну, біз з ним, довезу вас до Шанівки». «Ні, не треба», – Денис знітився. «Ви і так, дякуємо за все». «Стійте!» – Денис поліз у кишеню, простягнув Мануїловичу візитку. «Це що?» – спитав чолов'яга. «Мої телефони, приїжджайте, зустріну вас так, як і ви мене». Мануїлович зовсім розім'як, візитку сховав, усміхається. «А джипа ви мені подаруєте? Що?» «Так прощаєтесь, ніби більше не побачимося. А джип ваш у мене стоїть, чи вже й забули?» «Тьфу ти, чорт!» – засміявся Денис. «А все ваша самогонка». «Отож», – Мануїлович витер долоною носа, – «може, візьмеш свої телефони назад?» «Ні», – Денис потис Мануїловичу руку. «Ігор за ним». «Бувайте! За джипа не хвилюйтеся!» Мануїлович газонув, і вантажівка заплигала на нерівній дорозі. Денис із Ігорем тягли до Килимівки валізи мовчки. Нарешті Денис зупинився, валізу кинув, закурив. Сів на камінь. «Отака вона історія!» «Щоразу переконуюсь, історія – це філософія. Філософія нації. Цей мужик, Мануїлович, у чому суть? У чому раціональне зерно його вчинків? У повній відсутності раціонального. тільки тоді нам добре. Про що ти, Ігор сів поруч? І кому нам? Все ти розумієш, не вдавай, роздратовано кинув Денис. $50, каністра соляри, пляшка і 20 гривень. Брате, це мізер за королівську вечерю та сніданок, чисту постіль, доставку в Килимівку і охорону джипа. Він же витратив утричі більше, ніж заробив. Це просто нонсенс. Мені соромно, а він? Він до всього цього зобов'язаним почувався. Та ти помітив? Я не сліпий. І я не сліпий. Денис кинув недопалок. Я часто думаю, вони ж, такі як Мануїлович, вони ж роблять щось набагато вагоміше, ніж я. Без них втрачає сенс будь-що. Ні, не будь-що, геть усе. Ти розумієш? Шануй свою землю, і вона родить тобі щастя, сумно сказав Ігор. І, може, вперше з часів дитинства думка ця вразила його. Ні, я серйозно. Не буде на землі Мануїловичів, буде дике поле. А в дикого поля немає історії, тільки географія. Треба йти, Ігор підвівся. До Шанівки доведеться пішки пиляти, а ми ще й Килимівку не минули. У багнюці за Килимівкою диспут учених мужів упав до рівня брутальної дійсності. «Чорт, нові черевики!» – лаявся Денис. «Тепер уже не нові!» – усміхався Ігор, хлюпаючи в болоті. «А прокладино сюди асфальт, проведи газ, кабельне телебачення, набудуй кінотеатрів, комп'ютерів навези, інтернет і все! Усе пропаде, щезне, зникне! Що пропаде?» Усе, традиції, пісні, щиросердність, столи накриті, нічого не залишиться. Залишиться. У селі люди особливі, почав був Денис. Село не люди, відповів Ігор. Розглядати село як скупчення людей – величезна помилка. Село – це традиції, це скарбниця нації. Це продовження природного способу життя на противагу звихнутій урбанізації. Згоден. Як ти добре сказав, на противагу звихнутій урбанізації. Ігор глянув на пожухлі польові квіти край дороги. Село повертає розуміння істинних людських цінностей, радість простого. Оці зів'ялі квіти, і ця колюча стерня, і небо, і ця тиша, Денис задер голову догори, у мене відростають крила. Раптом зупинився, повів носом. «Звідки тхне?» – запитав. «Ти у коров'яче лайно вступив», – спокійно відповів Ігор. «Розрив. Це називається технікою розриву. Ти навмисне збиваєш мене з хвилі. Я хочу влитися в цей світ. Я хочу тремтіти від захоплення і відчувати щастя бути тут. А ти, Ігоре, віднайти... Невідомі старі пісні – не проблема. Проблема – зробити це, відчуваючи себе частинкою цих пісень, частиною кургану, людей, які навколо нього живуть. Вийди з лайна, і техніка розриву закінчиться, – засміявся Ігор. А ще друг, – Денис мотиляв ногою, але коров'ячий млин не відвалювався. Це просто, – сказав Ігор. Мабуть, ти, сидячи у своєму кабінеті, намалював собі картинку під назвою «Українська глибинка», а тепер дратуєшся, бо у справжній глибинці, як виявилось, є те, чого твій олівець не відтворив. А село від того гіршим не стало. Воно таке саме і раціональне, і мудре. І в тому його грандіозність. Тебе послухати – то села повинні на резервації перетворитися. Ніяких доріг, ніякого телебачення, газу, електрики. Тебе ніхто не примушує валитися в нього. Просто прийди та спостерігай. Чому? Бо ми теж частина звихнутої урбанізації. Тебе ж дратує коров'яче лайно. І де тут ірраціоналізм? Якраз тут суцільна раціональність. Лайно – органічне добриво для землі, підкормка. А був би тут асфальт,